Tra ekziston një grup prej musulmanëve, të cilët u hedhin faji dhe përgjegjësinë qeveritarëve të vendeve islame, pra qeveritarëve musulman, për mosbatimin dhe mospraktikimin e ligjeve të fesë tyre. Dhe harrojnë ata njerëz që faji dhe përgjegjësia bie vendi vetë ata? Këta që akuzojnë qeveritarët. Ta'ala in tansurullah. Ani. Tra, nëfsin Allahu, kush i gjitha Allahu, nëfsin dimoni Allahu. Sinema, bie në gjithë musulmanët. Qad khalatu ahkam al-islam. Ata të cilët pra, shprehen duke hedhur fajin dhe përgjegjësinë mbi qeveritarët, kundërshtojnë kë ligjet dhe gjykimet e shariatit. Hinema yashlukuna sabila tahyir rrugën e dëshirë të këtij realiteti, muhzin fat al-muhzin trishtuar në të një ajetor musulmanë sot me rrugën tariqat ar-rasul. Pra, këta njerës të cilët u edhin fajnë qeveritarë dhe thanë se përgjishështë e qeveritarë dhe musulmanë në mëzbatimin e ligjeve dhe mëzbatikimin ligjeve shëriatit, ta njerës e kundërshtojnë, i kundërshtojnë vetë ligjeve shëriatit, duke mos ndjeku në zgjidhjen, apo ndaljen e vëmendjes së islam nga këto probleme, nga këto fatkeqësira, nga ky mjerim, rrugën që kanë ndjekur, profeti Alayhis salam dhe shokët e tij, pra rrugën që më ka urdhëruar shariati, që si dalësh nga këto fatkeqësira. Sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur më thotë rrugën më pas sallam. Yu'linuna takfira hukam al-muslimin. Duke shpallur. Edhe urlan. Duke shpallur. Rënje në kufër e qeveritarëve të musulmanëve të kësari, me ju alinuna më pas shpallin rrugë al khuruj alejhim sanjen, më pas shpallin të njerë dhe i thrasin njerëzit në luft kundra të qeveritarëve, basi kanë bërë ata kafira, basi nxjerrin nga feja të qeveritarë, i thrasin musulmanë dhe shpallin, u shpallin në më thënë kushtrim nuk të musulmanëve kundra këtyre qeveritarëve. Pra të bërë një fitna. E verbë, e shurë, mi gjithë musulmanë dhe vetë. Hajtu janë shakku lë muslimuna. Dukë përka musulmanë. Nga njëri tjetëri. Për e tyre. Wa hum ha ula lëzina ashratu. Të cilët janë ata, të cilët fokatin bita. Lëzina gënnun. Të cilët mendojnë. Anë të gjir hadhe lë vada. Të ndryshimi këtë realiteti, sa i gjëmje. E dhalil. E përstruajte. E lë muslimin. Innëma. Të gjëmje dhe musulmanët. Të gjiruhu bil khuruj alë lë hakimin. Dërësot këtë gjëmje duke dalë, duke luftër kundra qeveritarëve. Të është të të njërës nuk mbetës në kjo problem. O zgjeroa, zgjeroa. Deri sa? Bejna haula lë muslimin anë vëzihim. Ky fërkim? O ispe e lëhëm. Pra problemi nuk mbetës vetëm tu. Që qajnë musulmanë në dy grupe. Nda në dy grupe. Ata që jabit fajnë dhe përgjësi që e veritarve. Dhe në pas i bëjnë të i qafire duke zgjerë nga feja. Dhe në pas të rasi njërësit në medin në më thënë në luft këndër tyre, po këta musulman edhe me disyre dhe fej, këtë grupi më bëjnë që jojnë për njësin dhe fajnë qeveritarë dhe vetë në disyre kam shkelet, për qajnë, ndajnë në grupe, grupe në tuar. I ma gjilin anë hadhe lë khilas, bëbë lë khilas min gëllui, bëbë lë islamiyin, fi mualegjit hadhe lë wakhe lë alim, أنه لا بد من محاربة الحكام المسلمين إصلاح الوضع. ما بعرف زي الجروب يسيلي هي برجيسين هي برجيسين بكبريتارا إذا نظر كثيرة خلاص مئة من لفكم من الطيرة لستان دان كما سايتين من السنين تيرين ني جروب أرين اكتوميزم وكثان شو تا كبريتار مسلمان كافيرة دون لفتوال ما جروب نعم ما روق نعم ده كثان بالأمر ينقلب إلى أن هؤلاء المسلمين يتخاصمون مع المسلمين الآخرين. فكا مسلمان رضي الله شرطي أسرة تأتي في وين هذا قريب لنا المسلمان تأتيار بني الشيخ المسلمان تأتيار رحمه الله الذين يرون أن معالجة الواقع الأليم ليس هو بالخروج على الحاكمين. تيلك كجروب تيلك المسلمان ذا إيش يكون تفسيرش مثلا درشيني جنس المسلمان ذا زي كذا يتابع المسلمان رحمك الله نكش دوك دا لوف تقولش بعض اللوف كذا يتابع المسلمان ذا فإن كان كثيرون منهم يستحقون الخروج عليهم هذا بسيء شون بريتورة مريتوني كي تفتاك كون بريتورة لا يحكمون بما أنزل الله ولكن بقى تشين شكتا كي بريتان وكي بريت مليجة الله كما يزعم هؤلاء الناس بور دوت كي تدالي ملوف كون رسي بريتار تسيلم نوك جركوين من ليجة الله Të dalim të lëftëm ata me hamë, si shmendojnë këtë grupi, për që dhe përfesim? Një kërën i gjallë të zhëllë një afada e muslimin, një në kofar e nëkda i muhakëme të muhakëmina. Pra që të lërgojmë, të nëzirëm i metin nga padrejtia dhe nga poshtrimi që janë duke i bërë qafira dhe besimtarët musulmanëve dhe të i meti, Atë rëzgjit e që nga duke të fillojnë pikës pari me kjeveritarët ta, musulman? Në vëllën dhe islame? Në disë musulmanve? Në bërda hum, në atabiru hum muslimina, gjografiina, të ma ju kërë, në asë më hadër. Edhe pse, shumë për tyre musulmanve dhe që dhe banojnë në vëllën dhe islamit, mund të qojnë musulman në përkratësi geografike. Si që është duke ndodhë, në ta në kërë të sotme. Kojnë që të مسلمان بكاتي جيوغرافيكا هنا نحن نقول شو ثاني؟ سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد سورة الجنة بني بوزيد بوغل سيف كتوفة بيتان مسلمان ذا سيش بيتان سعد يتيليو بيه مشكوب دذاذا او تسعد nuk kulloten këtu dhe vetë, duke vëllon me shkopë. Një më leshën të dhiri, pa dyshim, në mëkët, a da në islam, se gjëndi armijëve të, wow, al-Jahud, wal-Nasara, wal-Melahida, min khari di bilad islam, hum ashaddu bila shakë, dararën, min, بعض هؤلاء الحكام سنتين في جنديا رالتاتي أبو الدمي تسيلين ياندو كبسوة مسلمانة نغاية بسيمتارة تفوتة كشتارة أتيستة تفافات ياش ذاندا الإسلام أشت مي دمشم مي رزيكشم ذا مي معظ سسا دمي ka musulmanët nga vetë të veritarët të tyre brënda vendeve islam. Allëzina dhe e të gjavabune ma rëgabat të muslimin e njëhkumohu bima endër Allah. Të cilët nuk u përgjigjen, ta nuk e përmushin obligimin e të kjesër e musulmanët që të verisim e atëshka ka zbëtër Allahu së më tëra, ba me ligjit Allah. Të ma dhe i sotir, ha ulai muslimun وعني طرفا أو جانبا منهم وهم الذين يؤلدون وجود محاربة الحاكمين فشفار من بين تا مسلمان أبو نتياس تسير مسلمان ذا كابر سين تا مسلمان جاء بين أبليجين برا أشان يتبليجوش ما لوفتم فلوفتين يكون ذا كي لتاوى مسلمان ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء لو كان الخروج على الحكام واجبا قبل البدء بإصلاح نفوسنا نحن. Çfarë mund bëjnë ta musulmanë? Ja, si mund të luftojnë dhe kjeverëtarët e tyre islam, për të përmirësuar ata, qofte një luft e tjil, organizorët ishte lejuar kundra tyre kjeverëtarëve, nëse këta në fillojnë të luftojnë dhe përmirësuar vetë e tyre. Këma hu në ilahi, ala i beda e një rëshkull anë i sëra. Si që është ilahi, me të cilin fillojnë profeti ala i sëra dhe sëra. إن هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا آخر. الواقع أكثر دليل على ذلك. مع أن العلاج الذي يسعونه وهو أن يبدأوا بمحاربة الحكام المسلمين. جيزة شداف الكوين دوكا في دور لفتا قالوا فتيمي كبتالة مسلمان. لا يثمر الثمرة المرجوة. لكن يبطلت تشبسورة. إلا كما قلت آنفا ليست في الحاكمين فقط بل وفي المحكومين أيضا. سبتاء سموليا نجينا لهم كيفريتار نجينا لك كيفريسل. فعليهم جميعا أن يصلحوا أنفسهم. Pra të gjithë ta duhet për mësojnë vetët e tyre. Jërë kërkojnë për mësimin, vetëm këtë tjere. Alvon, al-an, që dhe që? Sot musulmanët gjithë, të fikun, janë dhe kërë, vëbërën, amrën, la juhsedun alejhi. Pra, rasizmi është ajo që muslimanët gjithë janë dakord sot, se gjendja e tyre, në cilën gjendja sot, nuk është për të pasur zili. E ju hubatuna alejhi, bal hua min al ghulbi wal hawan, bi hajthu la ja'rifu l'islam. Po, muslimanët kanë rënë në një gjendje poshtrimi dhe nënçmimi, që nuk e ka njohë kur islami. Nga që vëllë? A të dhëmë të gërëftojë që veritarë? Në një ahkumun e muslimin. Që këtë dhe që vëllë muslimanët? Ja kun në bëtu në muharabit të kuffarë. Më të dhëmë nga kafirët? Në në kullin bilat. Në të gjitha shtetë? Am ja kun në bëtu në muharabit të nëftë të almarabit. Apo dhëtë të dhëmë nga vetët dhe nga nëftë i cili na urdhron në kërën e të kësijeve. Min huna e gjithë në bëdë. Këtu duhet si bënë? Dhabika li enë në nëbija sëpëllohë Kjo është që profetë e rejtë të ramë? Enë ma bëdë a bi islahi në fush asradin min alë muslimin e medhuin. Filloj nga kurimi i shpirtrave të tyre njëzve dhe qanë nga kurimi që të rrëtyre nga smunë e rrëtyre. Rëtër islam, të më rrëtërë në fi awal hadhë të rrëtë. Këllimin e kësa i fejë, pa që që? Bëgë atë të dao fi mërë me këllim. Kërë e dao me këllim pas u transferua në Medina. Thumë më bëgë atë të mënaja që a dhe në kuffarë vë muslimin, thumë më dhe në muslimin wa arrum thumma bayn muslimin wa farik wa hakadha kama qulna anifan tra sam che dawati ki vay medina apo muslimi medina sa zamanda pastaj ku dawat u transferua ku vay makka pastaj ku dawat transferua medina pastaj ki vay furkimi dhe lufta ku muslimi dhe muslimanve e kafirave pastaj me muslimanve dhe romakve pastaj me muslimanve dhe persve e kështu me radhë rihu yiduna sawu. Tani musulmanët alejhim an yanfuru Allah duhet të ndihmojnë Allahun i muallijet hadha al-waqi' që kurani të ulejtë të muallijë jahiban la yusbiru thamarat al-marjua fiha jo të sportojnë pra të ndihmojnë Allahun në atë aspekt i cili nuk jep frytet e shumë shpresuara prej tyre. لا يستطاع القيام بها. ما هو هذا الجانب؟ Nëse do të mundesh muslimanë në këtë aspekt të cilin po sforcohen, po lodhen, nëse do të mundesh të praktikoni këtë gjë, kush është kjo aspekt? Është luftimi i qeveritarëve. Yahkumuna bihima inda Allah. Cilë nuk qeveresi me ligjit Allah. Hadha awalan kama kultu anhan. Kjo pikë pari. Kjo pikë pari. Gjer mustata aljom an nuharab haula në hukkar. Pra, duhet të ndalemi pak shkëtimisht në këtë pikë, në këtë qështje, pse se nuk është e mundur, se do mundur sot, që muslimanët të luftojnë qeveritarët e tyre. Ja, dhe, li anë, ha u la e hukëm, kjo se që ta qeveritarë, me në kuftarën, të njëhudje në sara. Nëse janë qafira, pra është besimtarë, si që pulët e krishterët, هل المسلمون اليوم يستطيعون محاربة اليهود والنصارى؟ أكان مسيسة مسلمان رأيان جنب لفتان شفوذة كشتارة؟ الجواب لا. الأمر تماما كما كان المسلمون الأولون في العهد المكي. برجيجة أبو شمبلي أشتنيي ما يجيون دين المسلمان من كون مكي. كانوا مستضعفين الله محاربين معذبين مقتلين لماذا؟ لأنهم إيشن دابت نشموه فاشتروه لفتوه سلموه س؟ كانوا بعض لا حول لهم ولا قوة إلا إيمانهم الذي حل في صدورهم بسبب اتباعهم لدعوة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فنو كيشن ملتي ذا كوشي فاستا شن زمرة ذا تيرا شن دوسين أبو من زمرة تيرا تتباسونين دا ويدي نتين تيرا بروفيت عليه الصلاة والسلام توحيد تباسيني بروفيت عليه الصلاة والسلام تفوشي كيشي بو مانا ماك هذا الاتباع تباسيني بروفيت عليه الصلاة والسلام صبر مدورين على الأرى هو الذي يرى ثمرة المريوم فما هو سبيل الوصول إلى هذه الثمرة سنة الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام سييني سنة فروت هذا هو اليوم أشتاكيني روغسي بصوي بروفيت ليك روغسي هذه بروفيت عليه الصلاة والسلام كونتي لا يستطيع المسلمون محاربة الكفار. صدق مسلمون كان مسلمين لفتان شفرسار. ضلالاتهم. فماذا عليهم؟ عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله حقا. صدق مسلمون كان مسلمين لفتان شفيرة لبشنتار. Në vartësi të kufrë të devijimit dhe të zullumeve të tyre. Pikës pari musulmanët duhet që besojnë Allahun subhanahu wa taala ashtu si duhet në të vërtet. Walakin al-muslimin al-yawm Kër musulmanët sot Kama kala rabbil alamin Ishtë të Allahu Walakin al-sharimdanës la ya'lamun Po shumit e njëzë nuk e din. Al-muslimun al-yawm Musulmanët sot مسلمون من؟ يا مسلمان ما أمر وليسوا مسلمين حقا أنه كان مسلمان زبرتات أظنكم تشعرون معي بالمقصود من هذا النفي بشي سأنديني إذا كنتوني بس لموها شلديني تكرافيني ولكني أذكركم في مهمي. قوله تعالى قد أصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين، فمن ارتضى وراء ذلك فأولئك هم العدون، أي الباغون الظالمون. فإذا أخذنا سيد الشيخ برزامي لكتين سيارة الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كان في طور بيان شكتور بس انتار هذا تير ذكر نمازم هذا تير غياب الزكاة هذا تير لرغوهن نا كوتا نا تابرشمية هذا تير تروهن ارغانة تيرة بس تير برطارة غرابة لربرشة تيرة هذا تا شكركوين جبتية ببرساي هذا يان أرميشت أتاين زبونتشاد أتاين بادريزة هذه السؤال فقط فلم تسل فيه جدا معنى تعدى هذه الآيات المتضمنة لهذه الخصال إلى آيات أخرى التي فيها ذكر لبعض الصفات والخصال التي لم تذكر في هذه الآية، وهي كلها تدور حول العمل بالإسلام. فمن تحققت هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات المتلوة آنفا وفي آيات أخرى، أولئك هم الذين قال الله عز وجل في حقهم برا نكتبها غيره كي برماندم لك موسو زیاده لکه ما بسپرمند رایه در تیرا چی فلاسیم پر تلسید در ورتیدت ما تیلا دون پاسا دوه تا پاییسن مسلمانت تیلا دیان شمه در پانومه تا ویدم چوف شد تو پاک تلسید در ورتیده چی تا پا لزوه مکتا آیه در پاگنفار دو تا پوشدانی پا دو پاییسی متا مسلمانت دو تا مریتانی نگران الله سبحانه تعالی تشکا پان آیه در تیوی نپاس دائتا هم المؤمنون حب أتاين بس انتار تبرتت أي من أصد بس انتار تبرتت فرجي جاسيو يا أخوانا لا تضطربوا ولا تجهلوا وتذكروا موسو تددني لتعرفوا داءكم فتعرفوا دواءكم ترى موسو تددني موس انيروني تجيرا ashtu që të njini edhe të mësoni kush është sëmundja juaj dhe të gjeni ilaçin e këtyre sëmundjeve. Al-muslimun al-yawm laysu mu'minina haqqan. Sëmundja sëmundja nuk janë besimtarë të vërtet. Iman al-haq. Se besimi i vërtet. Tatalla bil-amal bil-haq. Kërkon punën e vërtetësi. Ne që falemi sot. Hadhi al-khasla. كيف تلسي؟ قد أبلع المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كان عيدي بارك يفض كان شكتور وكان في تور تسمتار تسيلة نماز يتور ينت برشندروه نحن خاشعون عميد برشندروه من نماز الطنع ما تكلم عن فرد 2 5 10 100 200 1000 2000 لا ترى نكفولي نكفيد الله سبحانه وتعالى برساسين نمازه Të namazë ka falë 100, 200, 500, 1000. Jo, nuk fëtë Allah për sasinë namazë që falë. Të kellem alë muslimin, alë akhëll, alëdina jetë të adun. Ma u alhal lima asabët muslimin. La ali ulajka al muslimin al dahin, al fasiqin, alëdina la jëgëmuhum, akibatuhum. Kam vëllë shihur atë shifra që përmendi, por nuk fletë Allahu për ato qindrat dhe mijëra dhe dhjetra mijëra të muslimanëve, të cilët domethën janë zhytur në arsye dhe janë larguar nga namaz, janë prishur dhe degeneruar. Po flet për ata që i thon vetes besimtar, të që praktikojnë namazin. Nuk po fletë për ata që u interesojnë bashkët e tyre, epshët e tyre. Nuk fletë për besimtarët e tyre. A janë të falës? A janë të falësur në këto i fate, që përmëndën e ajetin e ti, që dhe të mëminun? Ka umë, la. فرجية الجماعات لماذا فيا ولم تسلك مسالكها فرنسا إن السفينة لا تجري على اليابس فلا بد من اتخاذ الأسباب فرنسا شبرسون shpëtimin dhe fitoren, nuk mund presim që ania të esin tokë cakë, por duhet që bëjmë se beta. Alati hija min kamam as-sunan al-sharaija ba'de as-sunan al-kaunija hatta që janë nga pratikimi duhet i ligjëve shëriarit bas ligjeve të universitetit, ashtu që Allahu letë madhrua, e largoj këtë poshtrim që jemi duke shijuar gjithë. E në rekartu hadihin autar i përmënda këtë qëllësi dhe shqiptarve që përmënda në fëllim në sajshure në hadithë e profetike alëti në rekartu viha cilat i përkujtojmë vëzë të tanë gjithmon se musulmanët do të bështrojnë gabimet, këqia që ata veprojnë, do të kenë turp, do të vijë turp nga vetja, që të pretendojnë dhe të thonë që poshtrimi të cilin jemi duke jetuar në sot, nuk na vinë thot nga mos praktikimi shëriale. Për që se shojnë musulmanët gjenë dhe tyre, që nuk janë duke praktikuar si duhet shëriale, ligjit Allahu s.w.t. ultra dhe ti, do të kishin tëtë musulman të fi që të gjosh e ne, këtë poshtrim, këtë gjëndje e ullët, në të gjëndje me sot, nuk na vim nga kondështimi, pra nga mëzbatimi nga rajon e shërialit. Në të hadithë, fjale për Khalid a.s. Iza të bëjatë të lëjina, wa akhëtët e gjënjë e lëbëkër, wa rabitëm dhe zëra, وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم فمن تو شيخه في آل النبي عليه السلام نتكلم صوت النبي عليه السلام نسد براتيكوني انتريس فايدان ذا دو تكابري مزبيشتا لوبس dhe do të knaqeni me frutet e tokës, dhe do të alini bazdore gjihadin rrugën e Allahut, Allahu do të qeverisi me një poshtrim, të cili nuk ka për të lërgua, nuk ka për të angritur të poshtrim për jush, dhe i sa të këthenin të fene ti, pra fene Allahus më të ala. Këtër hadith të këllet të arejë këziran o këziran gjithën, në të në të në të në të në të në të në të وإنما أنا أقف فقط عند قوله إذا تبايعتم بالعينة. ترى كيف هذه في برمان مناصة الشمطة وبرمان الجيثية وزتان؟ قول أيوش كذو ندالم نسكو حديث الزدن بيسا يطاع. كثير نفسه دوتا تراتيكوني فايدان تراتيبان مديسيوش. العينة نوع من الأعمال الربوية. është një lëjë, është një lëjë nga lëjë dhe fajdet. Nuk do në përmë të. Më një jëgjë harin, të amën lë muslimin dhe anua min e riba, wadi i përnu kër rëbaunja, a ka për jusët një musulman, që e njëron faktin se musulmanët janë, e kemë në të? Fazën se musulmanët nuk praktikojnë vetëm një lloj fajdeje, një lloj përqindje, po lloje të ndryshme dhe të lloj-llojshme dhe shumëta të përqindjeve dhe të raportit që kanë me bankat e fajdes. Ma ala asas në këdëm في كل بلاد الإسلام ومعترف فيها بكل الأنظمة القائمة في بلاد الإسلام، وأعود بأقول ليس فقط من الحكام بل ومن المحكومين. أيشكا وفكتين مسلمان ذا أيشكا مسلمان ذا جيدر كوكي كم أذن بنا لسلاة الإسلام ن رابورتين që kanë në këto bankat e fajdeve në vëndet islame dhe u përkujtoj që në jo vetëm qeveritare që predikojnë të gjëra, por edhe të qeverisit, që janë ata vetë. Në haule al mahkumin, kësa qeverisit, në haule mine të amelune, ma ani bunu, janë ata që trajtojnë në këto bankat. Në haule mine, idha nuk ishu, wa kile dohëm, أنتم تعلمون أن الربا حرام. دليل شفايدين حرام. عليه السلام درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله عز وجل من 36 زنية. ذا وثاني ثلاثة يوسف أيوة ديني شيء دينار أو درهم كها عربي نفايدة ما يدرس كثم برسول الله صلى الله عليه وسلم أش ما يرم كالله تسا 36 bërje zinaje, të bësh 36 herë zina, imane e hasë. Se dhe tronë në riban, se trajtonë riban, fajden, për që të duhet të dhëtë, unë përjetoj, të mba frimë në gjallë. Për lë hukam, ila alaka qëtë lë hukam lë mahkumin, lë mahkumon, hum që haqiqa të amrihim, يليق بهم مثل هؤلاء الحكام. قلت للمسلمين تتري كلمة سبانة ذا فايدة سيها فايدة ها سبانة فالفين كان كذريتا أما نيو سمي ترميزة شي جندية نتيل ميوغا يني أمريتون كذريتا نتاي كذريتا. وكما يقولون دود الخل منه فيه دود الخل منه فيه. هؤلاء الحكام ما نزلوا علينا من المريخ، وإنما ندعو مما يدينا، فإذا أردنا صلاح أوضاعنا فلا يكون ذلك بأن نعلن الحرب الشعواء على حكامنا وأن ننسى في المسلح. كبيرة من الكبائر. خير إن شاء الله. بعد إن شاء الله. أنفسنا ونحن تمام نشكل الوضع القائم اليوم في العالم الإسلامي. لذلك نحن ننصح المسلمين أن يعودوا إلى دينهم وأن يطبقوا ما عرفوه من دينهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فإن باتي بكتير مسلمان سا نا قبي مرتيلا في جسد الزكيمي رباس كارون تكرشون دير مسلمان ظن السامة يكشلوا مسلمان دوكا وثاني شكفين فين توين برانفين الله سبحانه وتعالى dhe të praktikoni atë çka njihni, ato pak një origj keni për fesë Allahu subhanahu wa taala, dhe më pas lexon ajeti ku thotë dhe një ditë do të gëzohen, do të kënaqen muslimanët me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Kullu al-masakin al-qa'im al-yawm. Të gjitha problemet që ndodhin sot, më së bashku shëndet, wa yaqul ma ya'mal, sawa kunna ma huwa bi-jahilin muslimanët, kush është dia? والعالم العربي وهو احتلال اليهود لفلسطين. لشتيمة نظن شا أطلب قلنا شا ذرت مسلمانة أرين صوت فكوش الجن ديا البوض الإسلام كوش الزيادة البوض الإسلام أبو الزيادة البوض العربي أبو الزيادة البوض الفلسطين شتدالي بفارت ليرود نيا شفوطة تفليشو أو قلنا مثلا محاربة الصليبيين للمسلمين في أرسيريا وفي الصومال. أبو بسمو لفتا أبو بستيني كي كان بر كريشتيرت مسلمان ذا نريتريا بون صومالي في البوسنة والهرسكين في البلاد المعروفة اليوم نزيد عبانة شنية صد هذه المشاكل كلها كيف أحسب بلاما؟ لا يمكن أن تعالج بالعاطفة نكمون تكورا نكمون تشراء الميمسيون وإنما تعالج بالعلم والكرة المادية لما يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صلى الله عليه وسلم لذو شيء يقول نيايت قرآن يسوت ذاتي سوى نياج وذاتروني فنوني كابتا قال الله إذا يدرقوها لتي بونن توي إذا نطاعت إذا تكفيني تأيتي لنيا بشهدا وذاتوكشنا إذا كابتا ينفرموها لأمروها اليوبة ما تشكى إيش دوك ذاتروها وقل اعملوا سوطة فنوني الآن نقف عند هذه النقطة هندالم تكبيك العمل للإسلام هنا في الإسلام اليوم صوت في الساحة الإسلامية نعم له صور كثيرة وكثيرة جدا نشاش بان فون الإسلام كا طامية درشمة وفي جماعات وأحزاب متعددة ذكا جروب إذا بارتيت درشمة طنومتا والحقيقة أن هذه الأحزاب أستكتفرتي مشكلة العالم الإسلامي التي تكبر المشكلة أكثر مما يراها بعضهم راك توبرتي توبرتي يان كان لندو في مسلمان ذا أرش تاكتي سي بروبلمة كيكا بوتا إسلام سوك سايز مازوين يبين دمضايا نكراسي مشكا يان بروبلمة افرتد المسلمان ذا بوتا سوك بعضهم يرى أن المشكلة تراها بعضهم بعضهم يرى أن المشكلة احتلال اليهود فلسطين أن المشكلة ما يسمى آنفا محاربة الكفار لكثير من البلاد الإسلامية وآلها لا نحن نقول مشكلة أكبر وهو تفرق المسلمين صوت نعم شمس مسلمان الصوت problemi në shikojnë nga konvertimet në gjyshme. Ka dhe sëve muslimanëve që thonë se problemi është pushtimi që i kanë bërë që putët Palestinës. Të tjerë thënë jo po që atyre që në luftojnë. E kështu me ratë. Kurse, ne dhe themi se problemi vërtet i muslimanëve është mëj ma dhe mëj ma se sa kjo që thonë të njerës, është për qarja e umetit në grupe dhe gzime المسلمون أنفسهم متفرقون شيعا وأحزابا خلاف قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من رجال الفريقين سامحونا توفي الألباني kurse ne e shohim problemin cili qëndron në faktin se muslimanët janë ndarë në grupe që kundëstojnë njëra tjetën për të përçara që sëtë Allahu subhanahu wa taala në fjallën e ti në Kur'an dhe mos jini si i dhujtarët të cilët e përçanë ndanë fenë e tyre në grupe dhe çdo grup që i kënaqur me atë që ka pasonte kjo gjithë të përndodhe në muslimanët sot Dhe kjo është problemi në këndërshtrimin tonë. Al anë në gjemaat islamia në këtërifur i tarikët në alëgjit e në këtëra e në të jesë të mëna kërën në gjemaat islamia rëhja e zhën e në rëna alë muslimin e kërëta i shërëmin e kërët dhe në Sot, gjitha grupet islamet e muslimane gjitha ndarjet janë gjithë të cilat duke sjellur zgjidhjen e saj për këtë poshtrim, për këtë nivel kaq të ulët, për këtë përulje në cilën kanë muslimanët sot. Se gjithë të cili, e të thamë, sjell atë zgjidhjen e vet, atë kurën e vet për largimin, për përdalje muslimanëve nga kjo gjendje كاش أولك هناك الطرق كاش مروب الطريقة الأولى والطريقة المثلى التي لا ثانية لها وهي التي ندعو إليها دائما أبدا وهي فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه وتربية المسلمين على هذا الإسلام المخطط. Por zgjidhja dhe rruga vetme dhe gjithë përfshirëse të cilën ne shohim dhe shajë vetëm e merit është kush? Është kuptimi i islamit me i kuptim qartë dhe mbasi studiuar dhe kuptuar kjo islam me i dije e pastruar e kulluar duhet dhe të praktikohet në mënyrë stilë. تلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ونذكر دائما وابدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الى الايمان بالله ورسوله ان علمه باحكام الاسلام وامره بتطبيقها وحينما كانوا يكون اليهم ما يصيبهم من ظلم مشركين وتعذيبهم اياه كان يامرهم بالصبر. رفضي عليه الصلاه والسلام ما في ضمن دواد السيده السي يصير الناس اللي بسيمين باس الاسلام. فمن يهن الله سبحانه وتعالى ذا نبسيمين ذا نظرمنا سي نختم نور. ذا كرتا ينكوش انت فايت عليه الصلاه والسلام وكيشترتيمين që u bëja të tërë dhe anë e armiqve, profeti Alehi Sallatu Sallam i këshillonte dhe u jep të kurajo që të bënin durim, pra që të kishin sabër në këtë rrugë. Ja, mërë hëmë dhe sabër, ja e në atë dhe e të në kullat i khalqë hi, e në harëve lë haqë lë batin, e në harëve lë mu'minu bë lë mushrikin, e atë dhe. Pra, i këshillonte dhe i urdhonte që të bënin durim, duke i lejmëruar dhe duke i mësuar se Allahu subhanahu wa taala do të përligjeve të ti në të tokë që të sprovohen besimtarët nga e besimtarët dhe të ndeshet pra të vëplaset e vërteta nga të kota dhe këtu bra e të rikë të ila li muhadhi hadhe lë amr të vakë ho alla ilmu al-madhe والعمل الصالح. هناك حركات ودعوات أخرى كلها تلتقي على خلاف الطريقة الأولى والمثلى والتي لا ثانية لها. فمنيرة أروجا طار تسلمنا في الجنة الشيشمة në kurimin e kësaj smundje dhe ndërgjimin dhe më thënë e medit nga gjendje në cilën gjendje sot është ajo e praktikimin e thënë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe sa në dijen e pasë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe praktikimi i kësaj dije kurse gjitha grupet e tjera gjitha partit e tjera islame lëvizhjit e tjera islame organizatet islame të gjitha e nisit në më thënë punë në tyre apo ide dhe tyre në bazë që janë krejt në kundërshtim me të shka në sa po thamë Allah e tërkën islam e në gjadiben në në hajtë u zhjith të shumë o në në hajtë u zhjith lë amel dhjiri al amr në ahem ahem në në haza e amr e hua أن نتجمع وأن نتوحد على محاربة الكفار. تنير الشبان تبارتي تلفيز تلفيز الإسلام. تونج تاني شوف يا نوك problem نوك ندرانتو. تعلم ميان إسلامي كبتيمة نا بشكيمة إسلام نا كن بسيمة ندرش مجكمينه. تعلم ميان practicing obligime ve ordre de l'islam. تاني شوف يا اسمه ما له شد باسكومي تتبومي që të luftojnë që atyre asëmë, të bashkëtyre. Subhanallah. كيف يمكن محاربة الكفار بالإنسان؟ كل إنسان عنده ذرة من عقله عنده إذا لم يكن لديه سلاح مادي فهو لا يستطيع أن يحارب عدوه المسلح ليس بسلاح مادي بل بأسلحة مادية. فإذا أراد أن يحارب عدوه هذا المسلح وهو مسلح ماذا يقال له؟ حاربه حاربه دون أن تتسلح. أن تسلح في المحارب لا خلاف في هذه المسألة أن الجواب تسلح في المحارب هذا من الناحية المادية، لكن من الناحية المعنوية الأمر أهم بكثير من هذا. إذا أردنا أن نحارب الكفار فسوف لا يمكننا أن نحارب الكفار بأن ندع الإسلام جانبا. Pra nëse çështja sa subhanallah, nëse çështja do të ishte thjesht tek luftimi i kafirave me an, atëherë që se ne jemi parëm dhe armiqtë janë paisur me an, dhe është më thënë marrëzi, është më një lehtësi që të luftojmë ne pa armë ata me an, atëherë në këtë aspekt do të paisim me an, ka qenë për paisjen materiale me an materiale, që si armiqtë kanë an materiale, ne do të paisim me an, ok, paisim me an. Mund të themi që dhe luftën, jo, dhe gjithë një paisi tjetër, që është paisja dhe shpirtrore, manëvija, është dhe më thëmë figurative, që kjo është shumë më rëndësishme dhe shumë më vështirëse se paisja me armë, se me armë shkollajme o paisja me luftuar, mi si cilë të me armë. A ma dhe ne dhe të lejtë dhe paisja figurative, figurëshme, që është paisja shpirtrore. لأن هذا السلاح ما أمر الله عز وجل ورسوله المؤمنين في مثل آيات كثيرة منها قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان في خسر، نحن الآن بالأسف في خسر، لماذا؟ لأننا لم نأخذ بما ذكر الله عز وجل من الاستثناء حين قال إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحن الآن نقول آمنا بالله ورسوله، لكن حينما ندعو المسلمين المتعجبين المتجمعين المتفكرين على خلاف دعوة الحق الرجوع إلى الكتاب والسنة يقولون هذا ندعو الآن جانبا، الأمر الأهم هو محاربة الكفار، فنقول بسلاح أم بدون سلاح؟ لابد من سلاحين. فرا نقول سنة دور نفتوش بايسي شبكة من طعام جسام هم أتريالة أتريالة نادة بني قنستين ما لبن الله فرا مسيمة لبن الله فرا سنة بخير عليه السلام الله اللي اكتوه نقران ستوت فاشا كون نادة بسيطة جيز نياجي دان نيان نهم بيا رأيش أتريالة تتيلة دسوان ذا كلين ذفرا دهوشنا ذا اخشلوان në të vërtetën dhe u këshilluan në durim, në me të vërtetën dhe me durim. Atëherë, ne themi të bëjmë pjesë ka i grupi që Allah s.a. bëri për jashtim. Normalisht në në jemi në gjinë e që jemi në humbje, pa dëshim, në gjinë e gjemë së në maso. Ama themi të bëjmë pjesë ka i grupi për të Allah bëjmë për jashtim në këtë në sure, përveç atyre që bëshuam. Themi se ne bëshuam të Allah s.a. dada, dhe këtë profeti alayhi salatu wasalam. Në qovë se ne bëjmë një provë, i thrasim gjithë musulmanët, partitë islame, organizata, divizjet islame, ku janë, kush janë, që i kthehen librit të Allahut dhe që ne profeti alayhi salatu wasalam, do të thonë, jo, lëm dawetin njën tash, tani ku shkoa për dawa, tani shkoa që të ftojmë armiqë të islamin, jo besimtar, me armë. السلاح الأول السلاح المعنوي وهم يقولون الآن دعوا هذا السلاح المعنوي جانبان يقولون السلاح المادي ثم لا سلاح مادي لأن هذا غير مستطاع بالنسبة للأوضاع التي نحن نحكم بها الآن ليس فقط من الكفار المحيطين بنا من كل جانب بل ومن بعض الحكام الذين يحكموننا Pra, atë mirë dhemi, atër dhe dhëtëm e veshëntarë së shumë. Dhe veshëntarë dhe luftojnë me dyloj armës, armët simbolike që e mëmëton që pajisë e shpiltërore, dhe armët materiale. Në thonë e lëmë të armën e pa. Kjo armën e pa mëmëton së kemi ko për të armën e pa, nuk është e nësishme. Në interesojnë armët e dyta, armët e vërteta, materiale. U themi po mirë, po në gjëndi që janë sot musulmanët, pozitivin që janë sot musulmanët, Asë armët e dyta nuk dhe ishe do të me të. Se? Se jo beshimtarët nuk ne kanë bërtë mundën i gjithë tjilë, kanë që shkanë dora ta në të aspekt, dhe disa qeveritarë të shteteve ku ne, dhe më thënë, nga të qeverisim e shteteve tona, nuk ne bëjnë të mundën të gjithë. A te? A da, në dhe e në të qëtërë e bjerë, rëmë në e në gjithë, anë në kërë e bërë të kërë بالسلاح المادي هذا لا نستطيعه فنقول نريد ان نحارب السلاح المادي وهذا لا سبيل اليه والسلاح المعنوي الذي هو بيدينا تعلم انه لا اله الا الله العلم ثم العمل في حدود ما نستطيع هذا نقول بكل يعني بساطه متناهيه دعوه ابا جانبا Po tani njerëzit insistojnë, përqendrojnë po kuptimin e këtyre këta njerëz, po grupeve të parti, që të pajisin me armët materiale. Tani ne nuk mundem të pajisim me armët materiale. Ata thonë jo, do të pajisim se s'bën. Ne themi që nuk mundemi, se s'e ndodhën tonë për momentin, në pajis. U themi, në dorën tonë të pajisim me armët shpirtërore. Kush është kjo? Dije, mësoja, që është ajeti i Kuranit, Se nuk ka zënë që me zënë të adhërojë për sallahu, të uhidi. Dhe të vetërojë me këtë dhije, brënda mundësive, brënda ato kufive që ne kemi. Në fënë, jo. I lëmë të gjërë. Se pa ishe e me? Me i diska që ne nuk kemi mundësime, pa ishme dhe, për momentin. A me i diska që kemi ndërë në tafë, me në atë e në pasdore, si pas të në njërëse, në gjële. Hëve e mështëta, dhe nuk mërë disën të i gjëzë وهناك غير مستطاعات نقول يجب أن نحارب وبماذا نحارب فسدنا السلاحين معا سيد الله يعلم مثل أنه منتعيشني نصنع ليرا منيان أتعلم مثل أنه نك منتعيشني نصنع تفش كلكم أتعلم أنه بيت البعر بعر من البعر بعر من الدب شو نصيبه لا إله إلا السلاح المعنوي العلمي نقول نؤجله لأن هذا ليس وقته وزمانه السلاح المادي لا نستطيعه فبقينا خرابا جرابا ضعفا في السلاحين المعنوي والمادي هذا فهم ذا فارة بس غير شيء مما نيفهم في هذا الصف معناته عامنا فارة شو شكل ترولي كي كيمو سيما بايس أفاني نكو سكواس تاي سكواس تاي تكالور كواس Arëm dhe gjitha me cilën nuk mund të pajisemi, thonë ato dhe të kërkojmë. Musilmanë së tarin dhe të pajisen asë me të arëm asë me të dydën, beden së katëruat, për qëndruat. Kjo nuk është asëshme. Ila rëgjana ila l'adhin awel al-anwar, wa ila adhi rësul al-salam al-awel, hal të në ndaj të la ahmadzi, al-gjohadla. لماذا إذا كان مفتاح النصر السلاح المادي أم السلاح المعنوي؟ كنت يوسف ثاني إن كون بار بريز النبي صلى الله عليه وسلم ذا فاسوس فتي بريز إندريسم إندروا شان كنا في دينه تبرديكين فاس تدايرت أتا سكاكو في تورا ستورا تريون في ستورا إذا هذا تبع نكيشن بريز المعنوي ماتريالا وطيب الله سبحانه وتعالى وضع في طورة بسه se ata patën sukses në pajisin me armë shpirtrore. Pra, me të lloj arme që është arma që tham figurative, që tim figurshëm, me atë ata nisën dëvojtën e tyre, e nisën tonë, sirën e tyre, luftën e tyre. Me ajetin që sa po tham tani, që është ajeti surës Muhammed, dije se nuk ka zot që meriton të adhurohet, përveç Allahut, me kërko falje për mëkatet e tua. Dhe njëja islamit për islamit Iki islami brënda kufive që ne mundemi. Mund njëjmë akidin islami. Sakë, sigur. Mund njëjmë ibadetet islami. Mund njëjmë ligjet islami. Mund të dimë dëmë moralit të islami. Ma alla mustata o gjemahir muslimin bi ahtjadihim o të katulatihim Ne mund të ishim me gjithë të gjëra që thamë. Gjitha grupet islame, gjitha të bimën islame, gjitha organet islame kundërshtojnë të gjë. Dhe thonë me zëtë të përbashët të lartë, duham gjëhatë. Ajo gjëhatë? Ku gjëhatë? Armën e pas të kemi, armën e dhisë të kemi në duartë tonë. Kuse, një grup tjeder, të cilët, janë të paishën në armën e papra, janë të studiuar dhe praktikuar islamin, në studiuar dhe praktikim tak. Po, sure njëzë e mungon kush, ana materiale, dhe arma materiale, pa ishe me arma materiale, faptit. A ule, jëtuhin amru i ta'ala bil ehe ma'rufa, wa aibdu lau ma fatake min kuwa, wa mirribatin khaydi, kërribu hadhi adhi Allah wa adhi lëku, lau kërën indëna sirah al-awwal, al-ma'nai, wa nahnu mukhatabuna, بهذا الإعداد المادي فهل نحارب إذا لم يكن عندنا إعداد مادي الجواب لا فرعا نفترى الله سبحانه وتعالى صوتنا يرنى القرآن إذا يو برقاتيسني برتاب رقون رسيرة ما جيبش كان منسي فرعي فشيس ذا فرعي قوة إذا دعان ذا فرعا نشوفش Që grupi i parë, që ishë pa ishë me armën e parë, që të arma shpirtërore, pra dhja dhe puna me të dhjetë pasër, këta të shi kanë obligim që të praktikojnë të ajetë, pra që të pa ishë me armën materiale për të uftore dhe qita. Në në në, në të hokë të ka një ere me të bërë në dhjetë e gjazën në dhjë, të në bërë në sejtë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të Pra ne, në që shemi në të gjëndje, Allah u në fletë dhe në prezikon që dhëtë për ishemi në të arma dhëtë që është arma materiale. Po në që shemi në, në kemi të për ishemi asë me armë në parë, dhe kemi dështuar në për ishemi me armë në parë, dhe kemi dështuar në për ishemi me armë në dhëtë. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اتقوا الله ما استطعتم الذين يستطيعون الآن هو العلم النافع والعمل الصالح. برا نشوف سنة في مومنت كان مفيد بايسمي ما أرمى سترورة شوف ديا دوبيشما لبونا دوبيشما تديا دوبيشما أثرت بايسمي كثر Dhe themi, le ju keli fullonë, se Allahu nuk e shtrëngon, pa nuk e obligon një shtirë, dhe se bënda mundësive saj, dhe jeti tjetë sot, dhe ju drujën e Allahu, sot mundeni. أتعرف كم بايزيت ما تعمل فا؟ لأني أتيت في الجواب أكثر من اللازم. دوستا وزيادة ثم الأرجنتين ثم ليست مشكلة المسلمين في فلسطين فقط وأخواننا، لأن معركة الحديد من جملة الخرافات التي تصيب المسلمين اليوم أنهم يخالفون علمهم عملا. والله صدق problemi ynë sot, të me u gjithë dhe që në të përgjithën se pyëtje, me shkak, nuk është problemi musulmanë vetëm Palestinë sot. Problemi musulmanë vetëm sot është në gjithë botën islame, është që atës ka jam të gjenë dhije e ku në shpojnë vebra, ose anasildës. Ky është problemi, i me dhe. Ku fleqëm në islami, të prabdojnë islami, Tëni gjitha vëndë islami, zëvërtani, zëvërë dhe musulmani. Këtë dëllim? Arabi, Arabi. Ndhe së Arabi, Arabi dhe Arabi. Hujjajji, Ordini, Jordani. Ndhe së Arabi, ka bëmë Jordania. Hali kërëk amëlija mëjnudë. Hali kërëk amëlija mëjnudë. Nëjë të fëkët jatijan. Aga hëmë të fërëk abëgën. Lakin mëjnudë, hëtta ndër islami. Nëzënët. تجد بعض الجهات الإسلاميين يهتمون بفلسطين ثم لا يهمهم ما يصيب المسلمين الآخرين في بلاد أخرى. فصا شيخ بطاني فالدول المسلماني نكتبة من فلسطين. أش كودو جبا في قول الإسلام يصير الدول المسلماني. فالبروبليم يش ذين لعنا إتراتيكيمي في الإسلام نكتبة تفكيش praktikimin islam në aspektin politik i veçon musulmanët, edhe pse të marrë vetë fyrë zotjet një. Për shembull, jali një shembull konkret, edhe në veprat islame. Islamikët dhe musulmanët që praktikojnë islamin, ata për shembull që janë në Palestinë, forcohen dhe punojnë me këta për Palestinë. Nuk i intereson se çfarë ndodh në mosën rastën e botës islame. بين المسلمين الألوان وبين الصوفيات وأجنابهم المسلمين